در جامعه خواب افتادن استاد و نالیدن او از وهم رنجوری. جامعه خواب آورد و گستردان عجوز، گفت امکان نی و باطن پر ز سوز. گر بگویم متهم دارد مرا، بر نگویم جد شود این ماجرا. فال بد رنجور گرداند همی، آدمی را که نبودستش غمی. قول پیغمبر قبول و یفرزو، ان تمارضتم لدینا تمرضوا. گر بگویم او خیالی برزند، فعل دارد زن که خلوت می کند. مرمرا از خانه بیرون می کند، بهر فسقی فعل و افسون می کند. جام خوابش کرد و استاد اوفتاد، آه و آه و ناله از وی می بزاد. کودکان آنجا نشستند و نهان، درس می خواندند با صد اندوهان. که همه کردیم و ما زندانیم، بد بنایی بود ما بد بانیم.